kg 17,99. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Taksówka wjechała w tłum ludzi w centrum Moskwy. 8 osób zostało rannych. Agenci CBA przeszukali apartamenty zatrzymanego dziś byłego prezesa spółki GetBack. Policja bada okoliczności wybuchu w bloku na poznańskim Piątkowie. W centrum Moskwy taksówkarz potrącił 8 przechodniów. Do zdarzenia doszło kilkadziesiąt metrów od Placu Czerwonego. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Świadkowie twierdzą, że kierowca taksówki najpierw uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał w grupę pieszych. 8 osób zwróciło się o pomoc medyczną. Policjanci zatrzymali taksówkarza. Nieoficjalnie jako przyczynę wypadku podano błąd kierowcy, który nie poradził sobie na zakręcie. W związku z trwającym w Rosji mundialem rosyjskie służby porządkowe są wyczulone na każde tego typu zdarzenie. Sprawę wyjaśnią m.in. specjaliści z oddziałów antyterrorystycznych, ale na razie nic nie wskazuje, aby była to próba zamachu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze na chwilę w Rosji, gdzie trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Kilka minut temu zakończyło się spotkanie Danii z Peru. Dania wygrała 1-0. Za godzinę ostatni mecz na dziś. Chorwacja zagra z Nigerią. We wcześniejszych spotkaniach Francja wygrała z Australią, a Argentyna zremisowała z Islandią. Był szef spółki GetBack Konrad K. został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie, poinformował Piotr Kaczorek z CBA. Jak tłumaczy, zatrzymanie wiązało się z koniecznością postawienia mu zarzutów z powodu nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack. To śledztwo dotyczy m.in. urządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki oraz wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Sprawa dotyczy także przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości. Agenci CBA przeszukali warszawski apartament Konrada K. oraz siedziby jego innych firm. Już wcześniej funkcjonariusze CBA intensywnie pracowali w tym śledztwie. Przesłuchali łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack S.A. Zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz wiele, wiele danych elektronicznych. Oczywiście od chwili zatrzymania mamy czas 48 godzin na wykonanie tych podstawowych czynności i ewentualne zastosowanie środków wolnościowych albo zwrócenie się do sądu odnośnie dalszych decyzji o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu. Śledztwo jest prowadzone przez delegaturę CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Generalnej w Warszawie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policja prowadzi oględziny w bloku na poznańskim Piątkowie, w którym dziś wybuchła butla z tlenem. Działania prowadzone są pod kątem ewentualnego wywołania zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Według wstępnych ustaleń wybuch nastąpił, gdy mężczyzna wnoszący do bloku butlę z tlenem upuścił ją. Ranne zostały 2 osoby, jedna trafiła do szpitala. Ewakuowano lokatorów około 40 mieszkań. Z powodu wybuchu doszło też do licznych uszkodzeń szyb i drzwi w mieszkaniach i na klatce schodowej. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku. Mieszkańcy niebawem mają wrócić do swoich mieszkań. W Nowicy w Beskidzie Niskim rozpoczęły się warsztaty pisania ikon. Biorą w nich udział uczestnicy z całej Polski. Zajęcia malarskie prowadzą ikonopisarze z Lwowa Oksana i Andrii Wynnyczok. Tutaj mamy deskę gotową do pracy, potem robi się rysunek, albo rysuje się od razu, jak jest tu umiejętność, albo przekopiuje się z tych prorysów rysunek takim sposobem pudrowania. Malowanie zaczyna się od ciemnych kolorów do jaśniejszych i tak z tej ciemności powstaje po prostu ta twarz, która potem inspiruje modlącego się, który będzie na niej patrzeć. Ze strony teologicznej istnieje taka wersja, że pisanie dlatego, że opowiadamy to, co jest napisano w Piśmie Świętym. Przyjechałam z Katowic. Ja tutaj znajduję takie swoje miejsce, gdzie mogę jakby porozmawiać sama ze sobą. Mogę dosięgnąć tylko tej ikony, bo tam niebiosów nie sięgamy, ale przez to, że dosięgam tej ikony, to jestem ten jeden schodek wyżej. Warsztaty będą prowadzone z przerwami do końca wakacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro popadać przelotnie może w województwach północno-zachodnich i na południowym wschodzie kraju. Będzie bardzo ciepło od 24 do 29 stopni, choć nie wszędzie, na wybrzeżu i Podhalu od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gest.

do skoku czaił lew. Tym razem to oryginał. To nie nowa wersja. Mówił o tym Jan Borysiewicz, jeden z pierwszych trzech singlowych tylko i radiowych nagrań, które nie trafiły na płytę LP1, ale w nowych wersjach znalazły się na albumie, który od wczoraj przypomina klasykę grupy Lady Punk. Chyba właśnie Minus 10 w Rio najbardziej różni się. Kończy płytę, wykonuje go Katarzyna Nosowska. Na koniec tej godziny mam nadzieję, że wycelujemy właśnie z jej wersją. A teraz kto wie, czy nie największe zaskoczenie na płycie. Thank you. Artur Rojek wyśpiewał coś, co na płycie oryginalnie zaśpiewał Janek Borysewicz. A tak o tym opowiada. Kiedy ta płyta się ukazywała, ja miałem 11 lat i dopiero rozpoczynałem taką świadomą przygodę z słuchaniem muzyki, bo nawet jeszcze nie z graniem, tylko z słuchaniem muzyki. Nagrywałem wszystko na kasety, słuchałem listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. I w tamtym czasie ukazały się dwie takie ważne płyty. To był debiut Lady Punk i płyta Republiki. Fani podzielili się na dwie grupy, na zwolenników, na tych, których nazywano punkami, na tych, których nazywano popersami. Ja nie byłem ani po jednej, ani po drugiej stronie do końca, bo obydwa zespoły bardzo ceniłem. Natomiast niewątpliwie ten okres, ten czas, te piosenki z tej właśnie płyty należały do takich, które miały wpływ na moją muzyczną świadomość. Z tego też względu jest mi bardzo przyjemnie brać udział w tym projekcie kilkadziesiąt lat później. W zasadzie nie pomyślałbym, że historia zatoczy takie koło. Co było u Ciebie w głowie wtedy muzycznie na przełomie 70-tych, 80-tych? Bo na przykład pokręciło mi się w głowie, no to jednak jest Police, prawda? Wiesz co, ja wiem, czy jest Police. Ja mówię Ci, ja słuchałem Coltrane'a, Davisa, słuchałem na przykład Led Zeppelin, słuchałem, mówię o tych początkach, prawda? Nie słuchałem Beatlesów na początku, bo potem zacząłem ich słuchać, bo zauważyłem, że tam jest strasznie duży potencjał, ale w tamtych czasach właśnie nie. I nie słuchałem The Doors. Miałem zupełnie jakby inną jazdę na muzykę. W momencie, w latach 80., kiedy usłyszałem pierwszy raz Police, słuchaj, no to no nie było wtedy muzyka, który by, wiesz, nawet jazzowego, który by nie przeszedł obok tego obojętnie, ponieważ oni zrobili niesamowity wyłom w muzyce, wiesz, no. Granie w trio to było zawsze moje marzenie. Ale jak ja ich posłyszałem, zobaczyłem, myśmy grali wtedy jakiś koncert, ja grałem chyba wtedy z Budką Suflera w Niemczech, nie pamiętam w jakim mieście, ale i pamiętam, że w telewizji obejrzałem koncert, taki dosyć późny koncert, no, jeszcze przed Police grał Jack Bruce z Screamów, a Mahavishnu Orkiestra chyba grała przed Jackiem Bruce'em. Potem to Jack raczej Bruce. Musiały być chyba późne 70. jednak. To właśnie 70, tak, późne 70, no bo wtedy jak z Wódką grałem. To ja po prostu zwariowałem, słuchaj, jak ja ich usłyszałem. Ja miałem korbę na ich punkcie straszną. Może dlatego, że ja właśnie słuchałem tego Hendrixa, Davisa, Coltrane'a, gdzie po prostu ja się głównie wsłuchiwałem, oprócz gitary oczywiście, czy tam tutaj, ja się głównie wsłuchiwałem zawsze w instrumencie, w perkusję, znaczy w sekcję, wiesz, jak sekcja gra. Ten Band of Gypsy, jak zagrany jest, no, po prostu przez sekcję u Hendrixa, no, ja każdy dźwięk mogę zagrać, no, bo ja pierwszym moim instrumentem była perkusja, więc jak grałem takie rzeczy i jak ja usłyszałem do Police, zobaczyłem, co ten perkusista robi, Copland, co robi Sting w ogóle z gitarą, że po prostu potrafi zagrać linię basu, która jest bardzo prosta, ale trzeba jednak grać i dzieli wokalem tak, że w ogóle mu to nie przeszkadza w tym graniu. Ten gitarzysta, który rozkłada te szerokie akordy i w trio po prostu brzmił no jak nic w życiu do tej pory. Dlatego ja byłem pod dużym wrażeniem. Być może, Piotr, tak było, że to też jakby odcisnęło na mnie jakieś tam piętno, ale to bardzo dobrze, dlatego że to są dobre wzorce są, jeżeli się już tworzy muzykę i się gra na instrumencie, to są bardzo dobrze, jeżeli się je przyjmuje. Wiesz co, jeżeli się dużo słucha, to jest nieświadoma historia. To jest tak, poza tym to jest nieuniknione, ale poza tym mówię, miałem totalną korbę na punkcie Policji, wcale się tego nie wstydzę. Oni mi strasznie dużo dali w ogóle w życiu, wiesz, i ja coraz więcej zacząłem komponować dzięki Stingowi, bo jakby to było takie nowe otwarcie na wszystko. To było świeże i to było coś, co mi pasowało z tą muzyką, którą miałem z tyłu na plecach właśnie, na której się wychowałem. Pamiętasz pierwsze koncerty z tym materiałem, z jedynki? W ogóle pierwszy koncert, jaki my zagraliśmy, to zagraliśmy bez wokalisty. Ja pamiętam, to chyba było w klubie Park, albo jeszcze gdzie indziej. Nie pamiętam Wydaje dokładnie. Się, że w parku. Chyba w parku. Chyba w parku. I pamiętam, że Mała Lady Punk już mieliśmy, to był z tekstem, a resztę numerów, Dudu, pamiętam, po norwesku śpiewałem, bo jak ja robię rybki, na przykład komponuję jakiś utwór i śpiewam dla tekściarza jakiś numer, to śpiewam po norwesku, na przykład Come on baby, I don't want to. Nie macie przypadkiem nagranego tego koncertu? Nie, to musiało nie. być fascynujące. O jest, to nie, wolałbym tego nie puszczać, no ale ale wiesz, no nie było innego wyjścia, no, a chcieliśmy grać, ja już chciałem zacząć po prostu robić coś w tym kierunku, że ja miałem straszny pęd do tego, że ja byłem pewien, że zrobię kapelę i że ta kapela osiągnie sukces. Nie wiem, skąd to się brało, wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze wiedziałeś, że wiesz, to no, pierwsza płyta będzie taką petardą. Nie odchodziłem od Budki Suflera, wiesz, no, nie odszedłem od Budki Suflera, bo ja tam miałem bardzo dobrze. Ja miałem tam świetne warunki do grania, ponieważ studio w Lublinie naprawdę było wypasione jak na tamte czasy. Ja sobie w nocy przychodziłem do tego studia, nagrywałem sobie solówki, kasowałem następne, nagrywałem. Także dla mnie jako instrumentalisty i sidemana to było w ogóle naprawdę coś wyjątkowego. Ja to znakomicie pamiętam i wspominam, to były piękne czasy. Natomiast znakomity utwór. Przeważyło, no nie wyszli dwie kobiecie, pierwsza tak. Kompozycja, no właśnie. No i właśnie to spowodowało to, bo ja nigdy nie chciałem komponować. Piotr, ja zawsze chciałem grać, mi się wyśniło, że ja po prostu stoję na scenie, gram dla ludzi, po prostu, wiesz, widzę tych ludzi i sprawiam im radość, wiesz, i sobie tak samo, bo to jest dwie strony. I w zasadzie jak gdzieś tam złapałem tego bakcyla, że potrafię komponować, to natychmiast, wiesz, rzuciłem, powiedziałem, nie, ja chcę mieć własny zespół. No. Ja nie chcę być jak jakiś, sobie kiedyś powiedziałem, że nie chcę być jak jakiś gitarzysta z jakiegoś zespołu, który po prostu gra, tylko im podgrywa w ogóle. Ja chcę być kimś, kto po prostu stworzył własne dzieło i po prostu będzie je kontynuował, wiesz, miał własny zespół. Ciągle ktoś Janusz Panasewicz uśmiecha się, mówiąc, że Piotr Rogucki, jak to zawodowy aktor, po prostu wciela się w rolę i śpiewa utwór dokładnie 1:1, tak jak było w oryginale. No może prawie. Panie Piotrze. Debiutancka płyta zespołu Lady Punk miała premierę w 1983 roku, więc ja wtedy miałem 5 lat. Mam wrażenie, że te utwory były ze mną od zawsze, jak bajki, które czytała mi mama na dobranoc. Gdzieś wryły się w moją podświadomość i potem funkcjonowały przez całe życie. Funkcjonują nadal jako element, część mojego życia. Myślę, że dla wielu ludzi one gdzieś tam istnieją i dla wielu ludzi są bardzo znane. Nawet jeżeli nie jest się fanem zespołu Lady Punk, to po prostu zna się te kawałki. Wrosły w historię polskiej muzyki i jakoś towarzyszą od zawsze. Zaskakujące było to, że po tylu latach miałem możliwość spotkać się z twórcami i dostałem zaproszenie, żeby zaśpiewać na wznowieniowym albumie Lady Punk utwór pod tytułem Vademecum Scouta. Niezwykła sytuacja, duże wyróżnienie i spore wyzwanie. Nie jest to łatwy utwór. W ogóle spodziewam się, że wszystkie te utwory to spore wyzwanie dla wykonawców. Są zaśpiewane w bardzo wysokich skalach, a ich interpretacja to jest klasyka dla słuchaczy muzyki. A z klasyką i z utworami, które są wszystkim bardzo dobrze znane, najtrudniej jest się mierzyć. Najtrudniej jest dokonać jakiejś nowej interpretacji. I mam nadzieję, że to się jednak w jakiś sposób udało. Dzięki serdeczne. W duecie Grzegorz Markowski, Janusz Panasewicz w opisie do płyty pozwoliłem sobie napisać. Ten tekst pokazuje piórem Mogilnickiego alternatywę dla klasycznego już opisu przez Wojciecha Młynarskiego syndromu dnia po w piosence Tupot Białych Mew. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, no co ja mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy, dlatego że jak myśmy w 80 roku siedzieli jeszcze w słynnej sali 06 w Stodole, to pamiętam dokładnie w okolicach południa głowę wstawił Janek Borysewicz i powiedział, założyłem zespół Lady Punk. Wydawało mi się, że nazwa taka dwuczłonowa, czy się przyjmie, okazało się, że Janek wiedział lepiej, Jędrzej Mogilnicki. I jak to ruszyło z impetem, tak trwa do dzisiaj. W związku z tym zaproszenie na wspólne śpiewanie z Jankiem jest dla mnie czystą przyjemnością i radością. I w utworze, który istnieje na antenie od 35 lat jako klasyk, czyli Kilimandżaro, zaśpiewałem swoje marzenia, mam 65 lat. Cieszyć się czas każdego dnia, każdej piosenki, każdej chwili, czego Państwu i sobie życzę do końca życia. A teraz sam dyrektor Borysewicz, jak sam opowiada, poprawia coś, co nie do końca udało mu się 35 lat wcześniej. Zastanawiałem się dzisiaj, czy na pierwszej płycie jest początek wszystkiego, co się później zdarzyło i w dużej mierze myślę, że tak. Zastanawiałem się dzisiaj, czy na pierwszej płycie jest początek wszystkiego, co się później zdarzyło i w dużej mierze myślę, że tak, bo nawet nawet obcy, jest jakby takim twoim patentem na szukanie piosenek, które ty chcesz zaśpiewać. Pojedynczych gdzieś tam od czasu do czasu. Tak, ale wiesz, że obcego na początku miał zaśpiewać pan Sewicz, tylko jak on wszedł do studia i poszedł do mikrofonu, to w ogóle ten utwór w ogóle nie, to nie było to, o co mi chodziło, wiesz. No i dopiero mówię, ojeju, co my teraz zrobimy? No, za bardzo był twój? Nie, właśnie chodzi, on nie mógł go zaśpiewać, po prostu nie pasował mu wokalnie. Źle go śpiewał, nie mógł go zaśpiewać, nie umiał zaśpiewać, nie wiem, coś było nie tak i wiesz, no to było nie do puszczenia, więc tam zaczęli mnie namawiać, żebym miał, bo ja nie myślałem w ogóle o tym, że ja go zaśpiewam. No i po jakimś czasie w ogóle spróbowałem, wszedłem do studia i zaśpiewałem. Tam śmiesznie, bo się czasami śmieję z tego numeru, bo są dni, kiedy... Nie, pierwszy utwór, który zaśpiewałem jeszcze przed Obcym, to był Bez Satysfakcji, który nagrałem z Budką Suflera. Ten utwór śpiewał Romek Czystaw, a potem ja go zaśpiewałem. I do dzisiaj się śmieję z tego, bo tam wtedy się nie śpiewało ę. Wtedy się śpiewało ę. Nie śpiewało się bez ę. I wiesz, myślę... czekaj, jak to było? Coś znaczy. Chciałem być wielką gwiazdą rocka, taką jak... Wrzebiającej coś znak, wiesz, wszystko było tak. Po prostu jak ja to słucham teraz, mówię, Boże Święty, dopiero w Dominie mogliście mi powiedzieć, że żeby wyrzucać to ę, wiesz, bo teraz się śpiewa ę, takie proste, wiesz, i to lepiej brzmi w języku polskim. Natomiast, no mówię, jak złapałem tego bakcyla, to już mówię, nie, no, nie odpuszczę i jedziemy. A mniej niż zero w tej bardzo ostrej wersji to było wcześniej? Tak, to było wcześniej, to było wcześniej. Ja się upierałem, ja walczyłem tam pazurami, bo ja chciałem taką wersję i całe szczęście, że jej nie zrobiliśmy. Bo, znaczy potem już zdałem sobie z tego sprawę, jak już zacząłem robić próby z zespołem, to ten utwór jakby pokazywał mi, że będę grał inny rodzaj muzyki. Wiesz, bo taka hardrockowa była ta wersja. A w sumie ja nie chciałem takiej. Ja chciałem, żeby ta muzyka taka była przejrzysta bardzo, żeby te gitary, one były czyste, a raz na jakiś czas, żeby one były przebrudzone, żeby nie były non-stop brudne. Także, wiesz, tak samo jak do dzisiaj mam, że mnie korci, żeby jakąś metalowy utwór zagrać. Gdzieś tam na koncercie, jak gramy na przykład, wiesz, przez tyle lat, to mnie korci, żeby coś tam takiego mocnego zagrać, no to wtedy siadam i robię jakiś mocniejszy utwór, tak jak Tacy Sami na przykład, wiesz, czy, no, ale na przykład nie chciałbym, żeby zespół miał brzmienie takie ciężkie. No nie chciałbym. Właśnie za bardzo wypracowałem chyba sobie przez te wiele lat to brzmienie i nie chciałbym tego zmieniać. I bardzo dobrze zrobiliśmy, że zrezygnowaliśmy z tamtej wersji mniej niż zero. Powiedz, czy pierwszy raz wróciłeś do płyty numer jeden, kiedy nagrywaliście tą amerykańską płytę? Bo tam była część przecież tych klasyków, tak? To było pierwsze jakby zbliżenie powtórne? Znaczy nie, to nie było nagrywane. Myśmy nie nagrywali tego. To na było... wersję amerykańską. Nie, nie, nie. Oni wzięli ślady, zabrali do Ameryki. W ogóle i oni tam brzmienie poprawili. Niby poprawili, a w ogóle było straszne to brzmienie, no. To było straszne to brzmienie pod każdym względem. Czyli to było robione z oryginalnych śladów, to, tak? to było robione z oryginalnych śladów, myśmy nic tam nie nagrywali. Oni zabrali taśmy matki do Ameryki i tam to po prostu zrobili. Ale kompletnie sami. Kompletnie sami, tak, bez naszego udziału, bez niczego. Także to w ogóle nie słucham tej płyty w ogóle. Lady Baxa grała Tańcz głupia, tańcz Lady Punk zadebiutowało na liście przebojów trójki 30 października roku 1982. Przebywało na liście 5 tygodni, najwyższa pozycja 7. Wczoraj Jan Borysewicz nową wersję z Maciejem Maleńczukiem zaprezentował po raz pierwszy, zapowiedział u Marka Niedźwieckiego w kolejnym wydaniu LP Trójki. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Czy przebiją pozycję 7? Moim zdaniem tak. No, ale okaże się chyba już za tydzień. Znalazłem w nim. Nowa wersja minus 10 w Rio, Katarzyna Nosowska. A powiedz mi, propozycja tego, żeby wrócić do pierwszej płyty w taki sposób, w pewnym sensie z uśmiechem, prawda? To, co zrobicie teraz. Tak, no wiesz, bo to jest takie ukoronowanie naszej działalności, wiesz. Ja strasznie chciałem, wiesz, to jest kilka spraw, wiesz, to. Po pierwsze, to, że nawiązałem kontakt z powrotem z Andrzejem Ogienickim i chcę nagrać nową płytę, to chciałem, żeby chłopaki weszli do studia i nagrali, sekcja moja, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz, żeby zobaczyli, jak ta płyta, jak się ją nagrywało kiedyś w ogóle. To znaczy, jak oni wzięli instrumenty i zaczęli grać, to mówią, o rany, wiesz, a grają od 25 lat z nami. Jak zaczęli grać te numery w studiu u Wojtka Olszaka, to mówią, o rany boskie, to jest zupełnie co innego. Wiesz, i oni zaczęli po prostu... Złapali taki wiatr w żagle, że po prostu na koncertach mi 100 razy lepiej w tej chwili grają. To dużo zyskałem dzięki temu. No, są goście, których wspaniałych, których zapraszałem, których wybierałem, wiesz, no, specjalnie na tą płytę i naprawdę będzie to dla nas niesamowita pamiątka. Tak samo była bitwa o to, co kto ma śpiewać? Byli tacy, co chcieli ten sam numer? Trochę było. Było momentami. Oj, szkoda, że ja nie mogłem tego zaśpiewać. Właśnie głównie to tam chyba dwie osoby o Wademeku Skauta i o Kryzysową, wiesz. No, no trudno, żeby nie. Tak, tak, tak. I to jakby... Ale głównie, wiesz, ja oczywiście pokręciło mi się w głowie, od razu widziałem Lecha Janerkę. Z tym to miałem gagatkiem przejścia. To my się, wiesz, my jesteśmy prawie z tej samej parafii w ogóle z Wrocławia, wiesz, znamy się lata i na początku nie chciał, bo jak zwykle on nie umie śpiewać, jak to on twierdzi, prawda? To podobnie jak ty. Kiedyś chciałem, żeby on grał ze mną coś na basie, mówi, przestań, ja nie umiem grać na basie, to po prostu ręce opadają. Taki, wiesz, jak się nazywa, ze Smurfów taki, wiesz, to co mu nigdy mu się nic nie pasuje. No ale popatrz, wymyślił sobie, pokręciłem się w głowie, to też charakterystyczne. To pokręciło, ja właśnie chciałem, żeby on zaśpiewał, to pokręciło. Oczywiście najpierw zrobił taką wersję, dałem mu totalnie wolną rękę, ale zrobił taką wersję, która troszeczkę była za mdła w wokalu, wiesz, i bardzo go prosiłem, żeby spróbował jeszcze raz, bardzo go prosiłem, naprawdę namawiałem i zrobił taką wersję, o którą mi chodziło i jestem bardzo zadowolony z tej wersji. No dla nikogo innego nie chciałbym dać utworu jak minus 10 w Rio. Zresztą jak zadzwoniłem osobiście do Kasi i zaproponowałem, to się bardzo ucieszyła. Po czym jak skończyliśmy rozmowę, to napisała mi SMS-a, a czy ja mogę prosić o minus 10 w Rio? To wiesz, to akurat się tu, to się wszystko bardzo fajnie układało. No Roguckiego też widziałem w Wademeku Skauta. Być może jakiś inny utwór by chciał zaśpiewać, ale wydaje mi się, że ci ludzie, którzy są na tej płycie, są bardzo dobrze powkładani w te numery. Że Organek z tą Kryzysową narzeczoną, Rojka, bardzo chciałem do Obcego. Nie widziałem nikogo, kto mógłby zaśpiewać Obcego. Być może to nie jest utwór dla Rojka. On inne numery śpiewa, ale chodziło mi o taki wokal, który by taki był troszeczkę klimatyczny bardzo. On potrafi taki klimat stworzyć, Artur. I też jestem zadowolony z tej wersji, bardzo. Zmieniłem też końcówkę w tym numerze, bo na oryginalnej tej pierwszej płycie była inna końcówka, ale której w ogóle nie graliśmy na koncertach nigdy. Graliśmy zupełnie inną i włożyłem tą, którą gramy na koncertach, bo nie widziałem sensu, żeby jeszcze raz powtarzać coś, czego w ogóle nie używamy. Czy będzie koncert galowy, albo marzy ci się koncert galowy z udziałem wszystkich gości? Wiesz co, bardzo bym chciał. Rozmawiam na ten temat z menadżerem. Na razie wiem, że jest 25 koncertów przygotowanych na jesieni, że będą goście wyrywkowo, wiesz, zapraszani na te koncerty. Ale to tylko dlatego ciężko będzie zebrać wszystkich naraz, wiesz. Ale postaram się, ja bardzo bym chciał, żeby taki jeden koncert się odbył. To może zapraszamy do Osieckiej. Ale to bardzo proszę. No. Szczególnie, że w Osieckiej przecież taki koncert możemy zrobić w dniu niekonfliktowym, typu poniedziałek, wtorek. O Jezu, ekstra, super. Prawda? Trzymam cię za słowo. Pomyślimy o tym, a ja bardzo ciebie. Bardzo bym chciał. A ja ciebie. Super. Jan Borysewicz, dziękuję. Dziękuję pięknie.